także w streju. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Ma chronić Polskę i całą Europę. W Radzikowie dziś otwarcie amerykańskiej bazy rakietowej. PSL jeszcze w tym miesiącu złoży projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Taka jest zapowiedź polityka partii Piotra Zgorzelskiego. Zdążyć przed zimą. Cały czas trudna jest sytuacja na terenach popowodziowych. Zalewane. W tej chwili się tam nie da mieszkać. Nie. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte weźmie udział w uroczystym otwarciu amerykańskiej bazy rakietowej w Redzikowie na Pomorzu. Baza US Navy jest częścią natowskiego systemu ochrony przed rakietami balistycznymi, głównie z Bliskiego Wschodu. O globalnych zagrożeniach Rutte rozmawiał rano w Brukseli z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem. Była mowa o udziale żołnierzy północno-koreańskich w wojnie w Ukrainie i wsparciu, które Moskwa otrzymuje z Chin oraz Iranu. Mark Rutte podkreślił, że wojna na Ukrainie ma wpływ na całą sytuację na świecie. Widzicie, że Euroatlantyk i Indo-Pacyfik nie są oddzielnymi teatrami. Coraz bardziej się ze sobą łączą. To, co dzieje się na Ukrainie, ma globalny wpływ. Tak więc musimy zwiększyć produkcję obronną w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Musimy wydawać więcej i robić więcej, by upewnić się, że Ukraina zwycięży. Z kolei szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken zapewnił, że w najbliższych miesiącach administracja Stanów Zjednoczonych będzie kontynuować wsparcie Ukrainy. W tym miesiącu Polskie Stronnictwo Ludowe złoży projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Zapowiedział to wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Polityk PSL dodał, że w tym tygodniu w tej sprawie będą prowadzone rozmowy w Ministerstwie do Spraw Równości. Też tutaj powiem dobrą wiadomość w kontekście tego, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Elementem zgody musi być dobra rozmowa, dialog. Więc w tej kwestii być może już w tym tygodniu, podobnie jak w przypadku dobrych rozmów w zakresie aborcji, będziemy rozmawiali. Tutaj głównie chyba liderką tego projektu jest pani minister Kotula, więc z nią będziemy rozmawiali. W projekcie autorstwa PSL-u proponowana jest możliwość zawierania związków partnerskich w formie umowy notarialnej. Partnerzy mieliby sami określić swoje prawa i obowiązki w związku. Nie mogłyby one dotyczyć jednak kwestii dzieci. Ludowcy nie chcą też, aby partnerzy wchodzący w związek mogli nosić wspólne nazwisko. O tym, że to Radosław Sikorski byłby najlepszym potencjalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce posłanka Joanna Kluzik-Rostkowska. Dodała, że obecny szef dyplomacji byłby znacznie lepszym kandydatem niż prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W drugiej turze Radosław Sikorski w moim odczuciu ma znacznie większe szanse poszerzenia elektoratu o ten elektorat centroprawicowy. W drugiej turze, jeśli chodzi o elektorat własny, to zachęca się go do tego, żeby poszedł zagłosować. Natomiast ważna jest ta umiejętność poszerzenia elektoratu o tych, którzy w pierwszej turze głosowali na inne partie. I w moim odczuciu Radosław Sikorski te możliwości ma większe. Prawdopodobnie 23 listopada odbędą się prawybory prezydenckie w Koalicji Obywatelskiej. Wezmą w nich udział Rafał Trzaskowski i właśnie Radosław Sikorski. Mieszkańcy terenów dotkniętych klęską powodzi obawiają się zimy. Część z nich załamuje ręce i przyznaje, że nie wie, czy przed nadejściem mrozów uda się ususzyć domy, sklepy i zakłady usługowe. W Kłodzku jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Mieszkańcy terenów dotkniętych klęską powodzi mogą liczyć na pomoc rządu, samorządu, wolontariuszy oraz na odszkodowania z zakładów ubezpieczeniowych. Właściciele mieszkań mówią wprost, że proces osuszania i remontowania wydłuża się, ponieważ brakuje im pieniędzy. Jednocześnie zwracają uwagę, że nie wszyscy kwalifikują się, aby dostać wsparcie finansowe. Wszystko wymaga czasu. Trzymałem na razie pomoc z ZUS-u i to tyle. Dom parterowy zalany, tam nie wiem, może z 10 cm wody. Pomocy na ten dom nie dostałem, bo ten dom jest w trakcie budowy. Macie nadzieję jakąś, żeby wrócić do domu? Zalewane. W tej chwili się tam nie da mieszkać. Nie. Wielu przedsiębiorców będzie musiało przetrwać zimę z oszczędności, ponieważ w najbliższych tygodniach nie zdołają uruchomić swoich firm. Natomiast te osoby, które nie wyremontowały mieszkań, będą musiały jeszcze kilka miesięcy spędzić w hotelu, wynajętym lokalu lub kątem u krewnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Część linii lotniczych odwołała loty na indonezyjską wyspę Bali. Powodem jest erupcja oddalonego o 800 km wulkanu, po której uniosła się w powietrze chmura popiołu. Loty odwołały m.in. linie Qantas, Air Asia, Virgin i Singapore Airlines. Erupcja wulkanu zaczęła się 10 dni temu. Zginęło co najmniej 9 osób, kilka tysięcy zostało ewakuowanych. Popiół wulkaniczny wzniósł się na wysokość 10 kilometrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś bardzo dużo chmur, szanse na przejaśnienia na północy, lokalnie możliwe opady deszczu i mżawki, a w Sudetach także śniegu. Temperatura maksymalna od zera na wschodzie i południu do 3 w centrum i na zachodzie i 8 nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wracamy do Państwa po raz trzeci. Jest 11:05. Dobrego dnia. Skład niezmienny: Anna Regulska, Ania Lalka i Maciej Jankowski meldują się do południa w programie, którego tytuł przed momentem wybrzmiał, ale powtórzmy go. Dobrego dnia. Jeszcze przez niespełna godzinę będzie z Państwem. W tej odsłonie m.in. Terra Cultura, m.in. Anna Dudzińska, czyli Dobrze Zaprojektowane i Proza w Trójce. Proszę zostać z nami. Music is power. Let it flow through your mind. You're just like a flower. Yeah. In the deep sunshine. Are you invited? Music is Power. Takim pięknym hasłem rozpoczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania przed południem. Richard Ashcroft na 9 minut po 11. My za chwilę będziemy rozmawiać o najróżniejszych sprawach z kulturą związanych, bo Agnieszka Oprzańska pojawi się z kolejnym odcinkiem cyklu Terra Cultura, ale teraz jeszcze w oczekiwaniu na kolejny odcinek opowiemy o tym, co już niebawem na antenie Trójki się będzie działo. Chodzi oczywiście o obecność Magdaleny Grzebałkowskiej i Ewy Winnickiej, które nie tak dawno temu gościliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na spotkaniu autorskim, które poprowadzili właśnie Agnieszka Oprzańska i Michał Nogaś. W połowie października pod patronatem Trójki ukazała się druga część opowieści o tym, jak się starzeć bez godności. Tutaj warto zaznaczyć, że to nie tylko tytuł książki, ale też podcastu, który tworzą wspólnie właśnie Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka. Autorki wiedzą doskonale, jaka jest odpowiedź na pytanie, jak się starzeć bez godności. Znakomite reporterki, posiadaczki nieortodoksyjnego poczucia humoru. To są te osoby, które już za chwilę usłyszymy na antenie Trójki właśnie w formie bardzo krótkiego przypomnienia tego, co w studiu imienia Agnieszki Osieckiej się działo. Panie piszą o tym, że jesień życia może mijać pod hasłem na bogato. Książka jest w dużej mierze relacją z podróży obu pań przez Polskę, ze spotkań z tymi, którzy tak jak one potrafią z ironią i bez obaw patrzeć na siebie, swoje ciało i przemijanie. O książce, ale też o swojej historii z podcastem związanej opowiadały Agnieszce Oprzańskiej i Michałowi Nogasiowi Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka. Co się wydarzyło w waszym życiu, że stałyście się podcasterkami? No Ewka się wydarzyła w moim życiu. Ja to po prostu 20 lat temu. Ja jestem pilnym wykonawcą. Nie, ja po prostu uwielbiam nie być dyrektorką niczego i szefową. Ewa jest w naszym związku szefową, a ja jestem świetnym podwykonawcą jej poleceń. I naprawdę wychodzę na tym prawie zawsze dobrze. Tak. Natomiast my się znamy już bardzo długo i odkryłyśmy to wiele lat temu na jakimś bankiecie dla dziennikarzy, że mamy bardzo podobne poczucie humoru i chciałam powiedzieć, że pisanie tej drugiej nóżki, ma nasza odnóżka smutnych książek i poważnych, erudycyjnych, Michale, to w ogóle nie przeszkadza w byciu zabawnym. Jak sądzę, wiele osób było zażenowanych i patrzyło na nas trochę z poliwilitowaniem, że robimy z siebie wariatki czy kogoś takiego. Tu mam votum separatum. Zdecydowanie Ewka nie są zażenowani, tylko pękają z zazdrości. I tę zazdrość przekładają na to, że mówią, nie boicie się, że się ośmieszycie? Ale oczywiście nam tego nie mówią, bo mówią tylko między sobą i życzliwi nam przekazują. Tak, no właśnie. Ale prawda jest też taka, że taką częścią naszego też wieku i stanu, w którym się znajdujemy, jest chyba to, że nam podobnie, nam tak, i podobnie dosłownie, jak twarze, i metaforycznie. Tak, że jakby to jest też taki moment, kiedy się przestajecie przejmować takimi rzeczami, jak no właśnie opinia. O, jest moment, kiedy mogę. Chciałem powiedzieć, że to, o czym zaczęła mówić Agnieszka przed chwilą. Bo ty nas zapraszałeś, Michał, w tej sytuacji, jak chciałeś się sam wygadać. Kiedy ukazała się wasza pierwsza książka i pierwszy raz rozmawialiśmy publicznie, byłem bliski płaczu. Teraz już po prostu przełykam ślinę i idę dalej. Tak to między innymi wyglądało w studiu imienia Agnieszki Osieckiej chwilę temu dosłownie, kiedy gościliśmy tam Magdalenę Grzebałkowską i Ewę Winnicką, a gościli dokładnie Agnieszka Oprzańska i Michał Nogaś, którzy to spotkanie dla państwa poprowadzili. I to nie jest koniec naszej przygody z książką i podcastem Jak się starzeć bez godności, ponieważ panie Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka powrócą do nas ze swoim autorskim cyklem. I tutaj bardzo zależy nam na państwa pomocy. Ponieważ chcielibyśmy, aby państwo brali aktywny udział w powstawaniu tego cyklu, stąd prośba, pytanie, propozycja być może, o co chcieliby państwo zapytać autorki, jak się starzeć bez godności. Odpowiedzi na jakie z pytań szukają państwo od lat, wraz oczywiście z upływem czasu, o czym będziemy na pewno mówić. Co państwa ciekawi lub gnębi w związku z nieuniknionym procesem dojrzewania i nie szukujmy się starzenia. No, na te pytania odpowiedzi znaleźć jest niełatwo, ale Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka z pewnością postarają się pomóc. Jesteśmy gotowi na wszystko i przekażemy państwa propozycje autorkom cyklu, który już niebawem na antenie Trójki się pojawi. Proszę do nas pisać i proponować tematy, zadawać pytania. Na pewno trafią do autorek. Tymczasem Julia Pietrucha i Marta Zalewska w nowym utworze. To niemiłosne. sny. Bywasz prawie cały czas, ale nocą odkrywasz przede mną swój mrok, no i ze mną długo. Biały włos, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz, i masz mnie, moja ta droga. Samotności czuwam nad melodią snu. Kiedy widzę cię w nich, jestem z tobą. Czy to dobrze, czy źle, czy mnie wielbisz, czy nie, to koniec. Spowiały wóz, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz, i masz mnie, moja droga. Spowiały wóz, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz, i masz mnie, moja ta droga. Niemiłosny, czyli Julia Pietrucha i Marta Zalewska, przypomnijmy, to jedno z najnowszych nagrań tych pań, które już niedługo pojawią się u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, żeby zarejestrować live sesję. I live sesja to jest słowo klucz, które już za chwilę pojawi się ponownie. Będziemy o tym mówić w kontekście pewnego artysty, którego jeszcze dziś zagramy. Na zegarach 11:18 to jest czas najwyższy, aby wybrać się w kolejną kulturalną podróż z Agnieszką Opszańską. Dziś jesteśmy w stolicy. Kultura. Z przytupem w rytmie na trzy czas powywijać transowe mazurki. Wszystkie mazurki świata to spotkanie z muzyką tradycyjną w tańcu, w graniu na instrumentach i w śpiewie. A jesienna odsłona festiwalu zaczyna się już 15 listopada, czyli w najbliższy piątek w Warszawie. Gotowi? To zaczynamy! Działamy już 14 lat. To jest sporo czasu, tym bardziej, że festiwal Wszystkie Mazurki Świata dzieje się zarówno na wiosnę, przede wszystkim to jest tygodniowy festiwal, huczny i bardzo głośny. I co roku jesienią mamy taką dogrywkę. Dwudniowy festiwal, krótszy, ale też pełen treści. I rzeczywiście jest to festiwal wyczekiwany, mamy grono fanów zagorzałych. Mówi Jagna Knitel, współorganizatorka festiwalu. dlaczego właśnie wspominam o tym, ile czasu istniejemy, bo to grono się naprawdę powiększa. Też coś takiego jest w powietrzu, w przestrzeni, w naszym regionie, w naszym kraju, ale też i w świecie zapewne, że różnymi kanałami ta muzyka się przebija. Nie jesteśmy jedyni na świecie i w Polsce. Nie jesteśmy jedyną ekipą, która tą muzykę wyciąga gdzieś z piwnicy, ze stodoły i z jakichś zakamarów i chce ją pokazać światu i chce wciągnąć ludzi do tej zabawy, do tańca, do poznawania tej muzyki. To, co było u podstaw powołania festiwalu, to była potrzeba, żeby w ogóle ludziom wokoło nas pokazać, o czym my w ogóle mówimy, co to jest muzyka tradycyjna. Nie mylić z ludową, bo jeżeli szukać mazurkowych tradycji muzycznych w najczystszym wydaniu, to na takim festiwalu jak Wszystkie Mazurki Świata. A co w programie Jesiennej Odsłony? Przede wszystkim wciągamy do tańca, do grania, do śpiewania i bardzo skutecznie wciągamy, ponieważ mamy zawsze bardzo dużo warsztatów. Proponujemy warsztaty tańca, śpiewu, grania na skrzypcach, na bębenku, no różnie to tam jest. W tej edycji to będą takie warsztaty, ale to będą trzy różne warsztaty tańca, trzy różne warsztaty śpiewu i grania. I rzeczywiście ilość osób, która przychodzi na te warsztaty, jest niesamowita. Ilość osób, która zaczęła grać na skrzypcach, po prostu która się zachęciła i też chce grać na skrzypcach. I każdy może, bo do tego nie potrzeba wyższych studiów. Trzeba oczywiście, żeby to robić sensownie i nauczyć się grać na skrzypcach, trzeba włożyć w to dużo pracy. Ale pokazujemy narzędzia, pokazujemy jak, robimy warsztaty. I właśnie koncert, który otwiera ten krótki festiwal jesienny, to jest koncert z cyklu Kanon 3, prowadzony przez Andrzeja Bieńkowskiego. I w tym koncercie Andrzej pokazuje swoje nagrania sprzed lat 30-40, więc to są naprawdę bardzo stare rzeczy, muzykanci, których już dawno nie ma i taka muzyka, jakiej już dawno nie ma. I on zaprasza do tego koncertu młodych. Niektórzy w ogóle wykształcili się w czasie festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, ale fantastyczne młode kapele, które będą odgrywać tą muzykę, którą najpierw zobaczymy na filmach starych. Andrzej Bieńkowski, malarz, etnograf, który co roku prezentuje unikalne filmy z lat 80. i 90., których bohaterami i bohaterkami są wybitni wiejscy wykonawcy. A do tego jeszcze kapele grające muzykę nieżyjących już mistrzów. To piątek, z kolei sobota to dzień warsztatów i szalona noc tańca, a na zakończenie w niedzielę? To już jest tak troszkę obok festiwalu, ale jednak kompletna zmiana klimatu, nawiązujemy do listopada, do zaduszek, do świąt zadusznych i w kościele na Bielanach, w kościele pokamedulskim, w podziemiach będzie takie śpiewanie właśnie zaduszne, takich oryginalnych, średniowiecznych pieśni, też ludowych, które zaśpiewa Schola z Wrocławia oraz ekipa z Olsztyna. Prowadzić będzie te śpiewy, a wszyscy mogą się dołączyć. Dołączajmy do Wszystkich Mazurków Świata i jesiennej odsłony festiwalu, która potrwa od 15 do 17 listopada w Warszawie. A szczegóły znajdziemy na www.festiwalmazurki.pl. Dziś muzyka tradycyjna na tapecie w cyklu Terra Cultura. Przypomnijmy, że audycja Terra Cultura w każdy piątek po 13 na antenie Trójki. Zapraszamy razem z autorką audycji i cyklu, Agnieszką Obszańską. 23 minuty po 11 na zegarach to jest ten moment, kiedy zajawię w pewnym sensie to, co już niedługo się u nas wydarzy, bo wydarzy się premiera płyty zespołu, choć w zasadzie to artysty, który funkcjonuje obecnie jako Warhouse, ma muzyków, z którymi występuje na żywo, ale jest to Martin de Volder, który był przez lata związany z grupą Baltazar. Jakiś czas temu panowie się rozeszli, żeby właśnie solowe kariery rozwijać i te solowe kariery to kolejno Jay Bernard i właśnie Warhouse. W przyszłym tygodniu ukaże się płyta Karaoke Moon. W związku z tą płytą sporo działań będziemy na antenie Trójki podejmować. Między innymi pojawi się u nas sesja zarejestrowana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Sesja, podczas której utwory z płyty i nie tylko z tej płyty zostały zagrane przez samego Martena. Będzie też rozmowa na antenie Trójki, również się ukaże niebawem. No i dużo innych działań, o których jeszcze będziemy Państwa na bieżąco informować. A tymczasem sięgniemy po singiel, który zapowiada płytę Karaoke Moon. Przypominam, 22 listopada premiera płyty. I wtedy też sporo u nas wspólnie z Martenem będziemy robić. U nas, czyli na antenie Trójki właśnie. To No Surprise i 11.24.

Odkąd skończyłam 40 lat, zależy mi na dostarczaniu organizmowi witamin i minerałów. Więcej. Chcę dbać o tarczycę. Więcej. Ważna jest dla mnie sylwetka. Więcej. Zależy mi na dobrej pamięci. Więcej. Chcesz więcej? Sięgnij po suplement diety Vitotal dla kobiet 40+. Vitotal zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach oraz substancje roślinne i aminokwasy wspierające funkcje zdrowotne. Ważne dla kobiet w moim wieku. Vitotal dla kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Polecam. Anna Dereszowska. Jod pomaga w funkcjonowaniu tarczycy. Siemię lniane pomaga zmniejszyć apetyt. Ashwagandha wspomaga pamięć. Aflofarm. Dzisiaj, no. Wectra 5G, czyli abonament komórkowy od Wectry w super cenie, to na 9 liter. Na 9? Rewolucja. To prawda, ale to nie to. To rewelacja. Pasuje. Wectra 5G, rozmowy, SMS-y bez limitu i pakiet do 10 giga w kraju i Unii Europejskiej tylko 20 zł miesięcznie, a dla obecnych klientów 10 zł. Zadzwoń na 601-601-601 i płać mniej. Wectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. Jest 11.30 i to ten moment, ponieważ mamy środę, żeby porozmawiać o architekturze. Już za chwilę pojawi się kolejny odcinek cyklu Dobrze Zaprojektowane, w którym dziś dużo trudnych słów, między innymi Ludwig Mies van der Rohe, czyli jeden z najbardziej znanych architektów świata. No wystarczy pojechać do Brna, by zobaczyć jedną z jego najważniejszych realizacji. Pochodzi z 1929 roku, a to wszystko dzięki otwarciu Fritza i Grety Tugendhatów, inwestorów i miłośników nowoczesnych architektur. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Wyjątkowo rzadko opowiadam Państwu o budynkach, które każdy bez wyjątku nazywa architektonicznymi ikonami. Chcę raczej mówić o zupełnie nieodkrytych miejscach i przestrzeniach, ale co robić? Czasem trzeba odstąpić od tej reguły. Przed chwilą spotkaliśmy mieszkańca Brna i on mówi tak. Willa Tugendhat to moja laska. No tak, nie wiem, czy tak wszyscy mieszkańcy w Brnie mówią, bo wiemy też, że dużo ludzi, którzy tu żyją, właśnie ani nie wiedzą, gdzie jest willa. Ten akurat mieszkaniec szczęśliwie wiedział. W architekturze willi Tugendhatów naprawdę można się zakochać. Do Brna pojechać trzeba, gdy chce się zobaczyć najwybitniejszy przykład modernistycznej architektury na świecie, zaprojektowany przez wybitnego niemieckiego architekta Miesa van der Rohe. Budynek w Brnie to dzisiaj muzeum. Należy do UNESCO i można to miejsce zwiedzać. Jest bardzo piękny widok na historyczny panoramat miasta z katedralą świętego Piotra i Pawła i z Spielbergiem. No i właśnie i zamek, tak? To jest zamek Spielberg, tak, w Brnie też bardzo piękny jest ten widok, że do tego czasu teraz nie widać na horyzontu tu żadne te nowe osiedla, jak znamy wszyscy z naszych miast i w Czechosłowakii i w Polsce, tak. Dagmar Ernouskowa pięknie mówi po polsku, a do tego o ikonie architektury wie wszystko. Dom należał do Grety i Fritza Tugendhatów. Pani Greta Tugendhat była z rodziny Lefber. Rodzina Lefber były bardzo bogaci fabrykanci, którzy miały fabryki najwięcej tekstylu i było to bardzo bogaci ludzie. No i tu w Brnie w 1913 roku, jeszcze przed pierwszą wojną, kupił ojciec pani Grety bardzo świetną secesną willę. I właśnie ku tej wille przynależał taki bardzo piękny ogród. No i właśnie w tej części ogroda potem w 29 i aż 30 roku wystawiali Greta i Fritz Tugendhatowi. Skarpę w ogrodzie wbili bryłę domu. Ultranowoczesnego jak na lata 30 domu. Bez zdobień, z wielkimi połaciami okien i ścianą z onyksu we wnętrzu. Jestem przekonana, że mieszkańcy Brna nie byli w stanie zrozumieć gustu Grety i Fritza. Pani Greta wychodziła za mąż z Fritzem, to było już jej drugie małżeństwo. Ona z pierwszym mężem, który się nazywał Hans Weiss, żyła chyba 5-6 lat w Berlinie i tam spoznała moderną architekturę, spoznała też budynki, które wystawiał Ludwig Mies van der Rohe. Prosto chciały ona i jej męż, żeby mieli moderny budynek, prawie nie taki secesny, gdzie było dużo przepięknych interierów, to jej się nie podobało. Ozdób i tak dalej, przecież tak. Przechodzimy przez niezwykłe drzwi. Ogromne, jakie to drewno? To jest palisander. Wszystko tak było oczywiście od początku. Autentyczne drzwi wstępne tu do domu. W tych drzwiach się zaczyna koncept Misa van der Rohe, gdzie właśnie jest ten prostota. Wolnie plinie, ciecze, nie są tu takie granice. Greta zostawiła pamiętnik. Pisała w nim o domu swoich marzeń. Z zapisków wynika, że nie chciała tych drzwi. Nie podobały jej się. Ale Mis van der Rohe się uparł. Zagroził nawet, że nie będzie projektował. Architekt był znany z tego, że koncepcję każdego budynku miał przemyślaną do najmniejszego szczegółu i nie było z nim dyskusji. Największe wrażenie robi właśnie ta projektowa konsekwencja. Wszystko w tych pokojach od początku do końca zostało zaprojektowane na potrzeby willi Tugendhat. Tak. Klamki w drzwiach, okna, tak. Krzesła, stoły, to wszystko jest projekt autorski jednego architekta. Wielką robotę zde zrobiła też koleżanka, architektka i designerka Lili Reich, która była właśnie partnerką żywotną Misa van der Rohe. Tu na przykład w pokoju pani Grety jest židle, nie wiem jak židle po polsku, krzesło, fotel, brno, malutki fotelek Barcelona. Ludzie ani nie mają sensu, że jest to mebel, który jest stary 82 lat. Są to ikony designa 20 wieka i stale są bardzo efektne. Moderne. Willa w Brnie ma tyle detali, że nawet nie mam ambicji, by wszystkie je Państwu opisywać. Tam po prostu trzeba pojechać i wpaść w zachwyt. Na przykład oglądając szklaną ścianę, która oddziela pokój od ogrodu. W swoim domu Państwo Tugendhatowie mieszkali tylko 8 lat. Potem musieli uciekać najpierw do Szwajcarii, a potem do Caracas w Wenezueli. Właścicielka i marzycielka Greta odwiedziła to miejsce po wojnie tylko dwa razy, w drugiej połowie lat 60. XX wieku. Będziemy powracać do cyklu Dobrze zaprojektowane w każdą środę po godzinie 11.30. Zachęcamy do śledzenia kolejnych odcinków, które przygotowuje dla nas jak zawsze Anna Dudzińska. Tymczasem sięgniemy po coś, co na naszej liście przebojów można znaleźć, bo to Bazgrołki i ich singiel sprzed kilku tygodni, kilku miesięcy już chyba nawet. Sporo osób w komentarzach na YouTubie nawet pod tym utworem pisało, że trafiło na ten utwór właśnie w Trójce, co zawsze cieszy. To dziewczyna z Seattle. Twoje życie jak w Seattle. Czarny płaszcz i czarny sweter. W nocy chodzisz, obserwujesz, a ja robię rwetes. Robię rwetes. już robisz? Robisz fetes. Zgrołki na 20 minut przed południem. To jest ten moment, kiedy sięgamy po kolejny odcinek naszej obecnie czytanej w Trójce prozy. Marek Wałkuski. Zakamarki Białego Domu. Głosu Markowi Wałkuskiemu użycza Jędrzej Hycnar. Od czasu do czasu pojawi się też sam autor. Zwierzęta w Białym Domu. Wolniej. Dobra, aligator w wannie. Począwszy od lisów i wiewiórek, dla których rejon Waszyngtonu był naturalnym środowiskiem, przez krowy, konie i inne zwierzęta gospodarskie, po psy, koty, niedźwiedzie i węże. Zwierząt w Białym Domu nigdy nie brakowało. Do najdziwniejszych należał aligator 6. prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Quincy'ego Adamsa. Amerykański przywódca dostał go w prezencie w 1825 roku od francuskiego bohatera wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, markiza de Lafayette'a. Groźny gad mieszkał podobno w wannie łazienki obok sali wschodniej, wywołując przerażenie gości, którzy do niej wchodzili. Choć żadne wiarygodne źródła nie potwierdzają obecności aligatora w Białym Domu, a pierwsze publikacje na ten temat pojawiły się w prasie dopiero pod koniec lat 80. XIX wieku, to opowieść o pupilu Adamsa żyje w świadomości wielu Amerykanów. Spośród setek zwierząt, jakie mieszkały w Białym Domu, najpopularniejsze były jednak psy. Posiadało je aż 31 amerykańskich prezydentów. Tak jak żona prezydenta USA nosi tytuł pierwszej damy, a jego rodzina pierwszej rodziny, tak prezydenckie psy określane są mianem pierwszych psów. W momencie, w którym zaczynają biegać po Białym Domu, tracą prywatność i stają się obiektem zainteresowania mediów i opinii publicznej. Poprzez stosunek kandydata na prezydenta do psów Amerykanie oceniają jego charakter. Pierwszym psem USA, który zdobył popularność wśród Amerykanów, był Airedale Terrier prezydenta Warrena Hardinga o imieniu Ladyboy. Ponieważ państwo Hardingowie nie mieli dzieci, gdy ówczesna prasa zamieszczała artykuły na temat prezydenckiego psa, nazywała go Ladyboy Harding. Gazety publikowały też napisane przez samego Hardinga listy od Ladyboya, w których pies opisywał życie w Białym Domu. Złośliwi mówią, że popularność Ladyboya przerosła popularność samego prezydenta. Prawdziwym psiarzem był też Herbert Hoover. Jego ulubieńcem był pies policyjny o imieniu King Tut, ale prezydent posiadał jeszcze 8 innych psów, w tym 2 foksteriery, owczarka szkockiego, amerykańskiego psa eskimoskiego, owczarka niemieckiego i elkhunda. Donald Trump był pierwszym od 120 lat prezydentem, który nie miał swojego czworonoga. Wraz z prezydenturą Joe Bidena psy powróciły do Białego Domu. Biden zamieszkał w rezydencji z 2 owczarkami niemieckimi. 2-letnim Majorem, którego adoptował ze schroniska kilka miesięcy przed ogłoszeniem startu w wyborach, oraz 12-letnim Champem. W czasie kampanii wyborczej jego sztab opublikował plakat przedstawiający Joe i Jill Bidenów z Champem oraz hasłem „Wprowadźmy psa z powrotem do Białego Domu”. Major okazał się jednak źródłem kłopotów. Ugryzł oficera Secret Service i Biały Dom ogłosił, że Major zostanie przeniesiony w spokojniejsze miejsce do przyjaciół prezydenta. Kilka miesięcy po śmierci Champa w Białym Domu pojawił się nowy pies, 3-miesięczny owczarek niemiecki, Commander. Miałem okazję wielokrotnie widywać go w ogrodach albo na korytarzach rezydencji w towarzystwie prezydenckiego ogrodnika Dale'a Haneya, który od czasów Richarda Nixona jest odpowiedzialny za wyprowadzanie na spacery prezydenckich psów. W październiku 2023 roku ogłoszono, że Commander wyprowadza się z Białego Domu z powodu licznych incydentów pogryzienia agentów Secret Service. CNN podało później, że takich zdarzeń było co najmniej 24. Państwo Bidenowie przepraszali poszkodowanych i mówili, że czują się okropnie. Tłumaczyli, że pracowali nad zachowaniem Commandera, ale nie udało im się opanować jego instynktu obrony swoich właścicieli. Po wyprowadzce z Waszyngtonu Commander zamieszkał z innymi członkami rodziny Bidenów. Jedynym zwierzęciem mieszkającym w Białym Domu pozostała szara, krótkowłosa kotka Willow, która wprowadziła się tam w styczniu 2022 roku. Koty są drugimi po psach zwierzętami domowymi w USA. Żyją w ponad 30 milionach domów, czyli u 1/4 Amerykanów. Joe Biden jest 11. prezydentem USA mieszkającym w Białym Domu z kotem. Pierwszym był Abraham Lincoln, który tak się przywiązał do swoich kotów, że rozmawiał z nimi i przyprowadzał je na oficjalne przyjęcia. Jedna z anegdot mówi, że podczas uroczystej kolacji karmił Tabiego na stole, co wywołało oburzenie pierwszej damy. Jeśli złoty widelec jest wystarczająco dobry dla prezydenta, to jest też wystarczająco dobry dla Tabiego, miał odpowiedzieć Lincoln. Innym razem stwierdził, że kotka Dixie jest mądrzejsza niż cały jego rząd. Kotom nigdy nie udało się osiągnąć w Białym Domu statusu porównywalnego ze statusem psów. Psy chętniej wykonują polecenia swoich właścicieli, co ma praktyczny wymiar, na przykład podczas pozowania do zdjęć czy pokazywania się przed kamerami telewizyjnymi. Trudno sobie wyobrazić kota przynoszącego prezydentowi piłkę, spacerującego na świeżym powietrzu noga w nogę ze swoim panem albo leżącego u stóp prezydenta w gabinecie owalnym. Aż do początku XX wieku wiele zwierząt trzymano w Białym Domu ze względów praktycznych. Thomas Jefferson hodował krowy, które pasły się na południowym trawniku i zaopatrywały w mleko i masło prezydencką kuchnię. Najsłynniejszą krową, która mieszkała na terenie Białego Domu, była Paulina Wayne, biała krowa w czarne łaty należąca do prezydenta Williama Tafta. Gdy w listopadzie 1910 roku przywieziono ją pociągiem do Waszyngtonu, ważyła prawie 700 kg i dawała 25 litrów mleka dziennie. Prezydencka krowa uzyskała status celebrytki i budziła duże zainteresowanie mediów. Jedna z gazet nazwała Paulinę pierwszą damą prezydenckiej obory. Była ostatnią krową, która mieszkała w Białym Domu. Opuściła go w 1913 roku po przegranej przez Tafta walce o reelekcję. Kilka lat później do prezydenckiej rezydencji wprowadziło się zaś stado owiec. Aż do początku XX wieku konie były podstawowym środkiem transportu prezydentów. Stanowiły także element ich wizerunku. Jerzy Waszyngton posiadał wiele koni, których używał jako generał w czasie wojny o niepodległość USA. Konie, krowy i owce nie były jedynymi zwierzętami hodowlanymi w Białym Domu. Wielkim miłośnikiem zwierząt był prezydent Calvin Coolidge. Wraz z żoną Grace zamieszkali w Białym Domu z 3 psami, by potem dobrać do tej gromady 3 następne. Mieli też gęsi, koty, ptaki i osła. Opinia publiczna nie interesowała się ich zwierzętami aż do czasu, gdy zaadoptowali Szopa Pracza, którego nazwali Rebeką. Prasa śledziła losy Szopa, opisując jego wybryki i publikowała zdjęcia pani Coolidge z Rebeką w obroży i na smyczy. Ostatecznie państwo Coolidge umieścili Rebekę w waszyngtońskim zoo, uznając, że tam będzie miała więcej wolności. Aby zrekompensować Coolidge'om utratę Szopa Pracza, zaczęto im przysyłać inne zwierzęta. Lwy, niedźwiedzie, żbiki, antylopę i młodego hipopotama z Liberii. Wszystkie te zwierzęta również trafiły do ogrodu zoologicznego w Waszyngtonie. Innym prezydentem, który dostawał w prezencie dzikie zwierzęta, był Thomas Jefferson. Dwa młode niedźwiedzie grizzly budziły duże zainteresowanie mieszkańców Waszyngtonu, ale nie należały do jego ulubionych zwierząt. Prawdziwą sympatią, żeby nie powiedzieć miłością, ten prezydent darzył ptaki. Szczególnie cenił słynne ze zdolności naśladowania zasłyszanych odgłosów i melodii przedrzeźniacze. Pierwszego ptaka tego gatunku Jefferson kupił za 5 szylingów w 1772 roku. W 1803 roku kupił kolejne. Faworyt Jeffersona miał na imię Dick i dysponował szerokim repertuarem. Prezydent cenił go nie tylko za śpiew, ale też za inteligencję. Według relacji przyjaciółki Jeffersona, Dick siadał na biurku prezydenta i śpiewał różne utwory. Przedrzeźniacze mieszkały w Białym Domu tylko za czasów Jeffersona. Natomiast kilku innych prezydentów miało papugi. Jedną z najbardziej znanych była Polly, papuga o efektownym upierzeniu, która umiała śpiewać po francusku. Afrykańska szara papuga Andrew Jacksona miała tendencję do powtarzania słów prezydenta, także niecenzuralnych. Na pogrzebie Jacksona ptak zaczął przeszkadzać zgromadzonym i głośno przeklinać. Status najwierniejszych i najliczniejszych zwierząt na terenie prezydenckiej posiadłości od dziesięcioleci mają wiewiórki. W większości są to wiewiórki szare, choć trafiają się także pochodzące z Kanady wiewiórki czarne. Wielkim miłośnikiem wiewiórek był Ronald Reagan. Jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, Colin Powell, wspominał, że nawet w sytuacjach kryzysowych Reaganowi zdarzało się nie słuchać jego analiz, ponieważ był zajęty obserwowaniem wiewiórek przez okna. Na pogrzebie 40. prezydenta w 2004 roku George Bush Senior opowiedział anegdotę o tym, że wyprowadzając się z Białego Domu, Reagan pozostawił na trawniku niewielki znak z napisem „Uważajcie na psa”. Było to ostrzeżenie dla wiewiórek, by miały się mieć na baczności przed należącym do jego następcy spanielem angielskim o imieniu Millie. Głosu Markowi Wałkuskiemu użyczył Jędrzej Hycnar. Zakamarki Białego Domu. Oczywiście Proza w Trójce powróci jutro przed godziną 12 w programie Dobrego Dnia. Proza w Trójce, którą przygotowują, jak zawsze, Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. My dziękujemy już za to spotkanie. 8 minut pozostaje do południa. Anna Regulska, Ania Lalka i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko, zostawiając Państwa w rękach Kaleo i przypominając jeszcze o wydarzeniach trójkowych, które będą miały miejsce już niebawem. Przypominamy także, że można pisać cały czas na adres dobregodnia@polskieradio.pl i pytać Magdalenę Grzebałkowską i Ewę Winnicką o rzeczy najróżniejsze związane ze starzeniem się, z tym jak się starzeć bez godności, bo już niedługo cykl obu pań na antenie Trójki, cykl, w którym chcielibyśmy, żeby Państwo nam pomogli właśnie zadając pytania. I to wszystko na dziś. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia niebawem. We all turn a blind eye. You know I've got your back. Would you ever do that for me? Yeah.